Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Efendim, bugünkü programımızda birkaç konuyu birden ele alacağız. Biliyorsunuz Van'da bir deprem oldu. 4.6 büyüklüğünde. Bu depreme ilişkin bilgileri Okan Tüysüz hocamızdan alacağız. Kendisine şimdi bağlanmaya çalışıyoruz. Okan hocamız arazide, o nedenle bağlantıda problem olabilir. Ama Okan hocaya bağlanamadığımız takdirde bağlanacağımız başka konuklarımız olacak. Evet, sonrasında İpek Akpınar ile bağlantı kuracağız. Doçent doktor, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi. Kendisiyle İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız. İpek Hoca, İstanbul hepimizin girişim grubundan ve bu sözleşmenin hazırlanması sürecinde de önemli katkıları oldu. Keza yine aynı ekipten, girişim grubundan Nafiz Güder arkadaşımıza bağlanacağız. Şimdi bağlandık mı bilmiyorum ama herhalde ulaşmakta biraz zorluk çekiyoruz. Kısaca Van'daki depremden bahsedeyim. Bu sabaha karşı oldu. Merkez üssü Akçiftköy'e olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem. Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre aslında bu sabah erken saatlerde dedim ama dün gece 23.51'de Akçiftköy'ünde ve 4.6 büyüklüğünde yerinde 5 kilometre derinliğinde, yani çok da derinde olmayan bir deprem. Şu ana kadar gelen bilgilerde herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Ufak tefek bazı mal kayıplarına neden olmuş olabilir. Binalarda tahribata neden olmuş olabilir ama bunları da önümüzdeki saatlerde öğrenmemiz mümkün olacak. Şu an itibariyle herhangi bir şeyimiz yok. Bilgimiz bu konuda yok. Evet, gelen bilgi sadece 4.6 büyüklüğünde bir deprem olduğuna dair. Evet, bunun dışında İstanbul Sözleşmesi'nden daha önce de bahsetmiştim. İstanbul hepimizin girişim grubundan söz etmiştik. Hatta o gruptan arkadaşlarla da Aralık ayı içinde bir program gerçekleştirmiştik. Kısaca özetlemek gerekirse, daha önce Taksim platformu içinde yer almış olan arkadaşlarımızın bir kısmı bu çalışmayı başlattılar. Yerel seçimler nedeniyle yerel yöneticilerin, belediye başkanlarının ve il ve ilçe belediye meclis üyelerinin imzalayacakları bir sözleşme hazırladılar. Ama başlangıçta bu sözleşmeyi İstanbullular olarak imzaladılar. İstanbul'u sevenler olarak imzaladılar. Bir yandan bu imza kampanyası hala Change.org'da devam ediyor ve Change.org'da rahatlıkla İstanbul hepimizin sayfasına girdiğiniz zaman sizler de imza verme imkanına kavuşabilirsiniz. Ayrıca istanbulhepimizin.org adresinden de rahatlıkla ulaşmak mümkün bu sözleşmeye ve çalışmaya ilişkin bütün detaylara. Biz bugün iki arkadaşımızla, belki bir üçüncüsü de olacak, bu çalışmaya, faaliyete ilişkin bilgileri sizlerle paylaşacağız. Evet, çünkü İstanbul Sözleşmesi çalışması, faaliyeti bir yeni döneme girdi. Biliyorsunuz dün akşam saat 17 itibariyle partiler bütün aday listelerini ve tabii ki bağımsız adaylar kendilerinin başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na, bunların illerdeki özel ofislerine gerçekleştirdiler. Bu anlamda partilerin listeleri kesinleşmiş oldu ama bir kısa dönem daha var. Yüksek Seçim Kurulu çeşitli incelemelerini, araştırmalarını yapacak adayları açısından, adayların durumu açısından. Daha önceki seçimlerde de hatırlarsınız, bazı adayların değişmesi söz konusu olabilir. Evet, şimdi yeni bir evreye, yeni bir döneme geçti derken İstanbul Sözleşmesi ile ilgili faaliyet, işte tam da bunu kastediyorum. Yani yerel yöneticilerin kesinleşmesi arkasından bu İstanbul Sözleşmesi'ni yerel yöneticilerin de imzalamaları için bütün adaylara İstanbul Hepimizin Girişim Grubu birer mektup gönderiyor ve bu mektupla şunu talep ediyor. Siz de bu sözleşmenin tarafı olun, siz de bu sözleşmeyi imzalayın diyor. Şimdi seçimlere kadar geçecek olan dönemde de İstanbul Hepimizin Girişim Grubu bu çalışmayı yürütecek. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Siz de imza vermek isterseniz istanbulhepimizin.org adresinden ulaşabilirsiniz. Orada Change.org sayfasına da sizi yönlendirecek bir bölüm var. Ana sayfada rahatlıkla ulaşmanız mümkün. Şunu diyor İstanbul Hepimizin Girişim Grubu. İstanbul'da yaşıyorum. Şehrim yeşiliyle, denizi, tarihi ve kültürüyle bir dünya mirası. Geleceğinden, gelişiminden sorumluyum. Mahallem, konu komşumla ve bütün renkleriyle ortak yaşam alanım. Vazgeçmeyeceğim. Şehrimizde dürüst ve şeffaf bir yönetim hepimizin hakkı. Katılmak istiyorum. Daha iyi bir İstanbul için İstanbul Sözleşmesi'ni imzalıyorum. İstanbul Sözleşmesi şu anda İstanbullu 12 bin yurttaşımız tarafından imzalanmış durumda. Evet, sanıyorum Okan Hoca'ya bağlanmamız zaman alacak. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Müzik arasından sonra hemen İpek Akpınar'a bağlanacağız. For all the times you Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9 Altın Saatler programındayız. Programın ikinci bölümü diyelim. Çünkü birinci bölümde Van depremini konuşmak üzere, bilgiler almak üzere Okan Hoca'ya bağlanacaktık. Fakat bu olmadı. Sanıyorum şu anda arazide olduğu için biraz zaman alacak bağlantı kurmamız. Umut ederim bugünkü programımız içinde şey yapacağız, bağlantı kurabileceğiz. Evet, telefon hattımızda İpek Akpınar var. İpek Hanım, merhabalar. Merhabalar Gürhan Bey, nasılsınız? Sağolunuz, çok teşekkürler. Size de iyi günler efendim. Bugün tam yoğun bir ders gününüzde sizi rahatsız ettik. Ama işte bizim de böyle çarşamba günleri... Ah, sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi daha önceki bir programımızda sizden İstanbul Sözleşmesi'ni neden imzaladığınızı sormuştuk, evet, ve yanıtını almıştık. Ama bugünkü programda biraz daha geriye gitmek istiyoruz ve siz özellikle Gezi Parkı, Taksim projeleri, Beyoğlu'yla ilgili projelerle hem duyarlı bir İstanbullu olarak, aynı zamanda tabii ki mesleğiniz gereği çok yakından ilgilendiniz ve ilk günlerden itibaren Taksim Gezi Parkı'nın korunması amacıyla birçok girişimde bulundunuz. Çok dert anlattınız. Hatta Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la gidip görüştünüz. O günlere geri dönersek, hatta Gezi döneminin öncesine de gidersek, Taksim Gezi Parkı özelinde önemli olanın ne olduğunu dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz lütfen? Teşekkürler Gürhan Bey. Aslında hani bu fırsatı vermek için teşekkürler. Belki o kadar çok konu üzerinde konuşuyoruz ki kendimi iğnelemeye ve anneannem gibi falan hissetmeye başladım. Estağfurullah. Ama biraz o hale geldik tabii İpek, evet, Hanım. Yani döne döne aynı şeyleri, bakın araya giriyorum ama biz bu programa, Altın Saatler programına 1999 yılının Ekim ayında başladık. Ne diyorsun? Evet, ve bugün sizinle birlikte 729. haftanın programını yapıyoruz. Olağanüstü. Evet. Olağanüstü bir yolculuk. Altın Saatler ismi de şuradan geliyor. Biliyorsunuz özellikle afetlerde ilk 72 saat çok önemli. Evet. Fakat şu anda da dediğim gibi, yani sadece ilk iki rakamı alırsak, evet 72, ama bir de ona 9 eklenmiş ve 729 olmuş durumdayız. Ve sadece afetlerle ilgili işte kaç yıldır bu serüveni devam ettiriyoruz. Bu yıl 15. yılımıza girdik. Onun için yani birçok örnekte olduğu gibi maalesef temcit pilavı gibi tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Olağanüstü bir yolculuk Yunan Bey. Devamını nice 15 yıllara diliyorum ben. Sağ olun. Benim çok teşekkürler. Benim Gezi Parkı ile yüzleşmem, ben işte Taşlıca'da da öğrenciydim. Doktoramı Gezi Parkı üzerine, daha doğrusu prostrem üzerine yaptım. Ve bir şekilde bu kamusal alanın oluşumunun aslında bir sekülerleşme macerası olarak yorumluyorum ben. Dünyevileşen, Türkiye'nin kalbine dönüşen olağanüstü bir mekan var karşımızda. Biz mutlu günümüzde oradayız. Galatasaray'ın şampiyonluklarını kutluyoruz. Biz bir şeyi protesto etmek istediğimiz zaman oradayız. Burası sadece Taksim'de okuyanlara, çalışanlara veya oturanlara değil, Türkiye'ye ait bir meydandan bahsediyoruz. Bir kere bunun adını doğru koymak lazım. İkincisi, burada yok olup giden, yıkılmış bir kışla var. Sayın Başbakan, bu biliyorsunuz seçim 2011'deki seçim propagandaları sırasında bir anda burada yıkılan Tokçu kışlasının yeniden inşası hayalinden bahsettim. Ve yıkılan, gidilen, yok edilen bir geçmişten, tarihten bahsetti. Geçmişin tavrımlar edildiğinden bahsetti. Ben kendisine sonuna kadar hak veriyorum. Geçmişimizle yüzleşme biçimimiz yıkmak üzerinden olmamalı. Altına ben de imzamı atarım. Ama Sayın Başbakan Topçu Kışlası yıkıldı derken aslında gerçeği biraz çarpıtıyor. Snos planı, Atatürk Cumhuriyeti dönemi planı aslında üç diğer kışlayı ihya ederken, üç diğer kışlayı kamunun kullanımına üniversiteye vererek açarken birini yıktı ve park haline getirdi. Diğer üç kışlaki birinde ben bugün işte hem öğrenci olarak bulundum hem şimdi eğitim kadrosunda yer alıyorum. Üçü de teknik üniversite binalarına, eğitim kurumlarına dönüştürüldü. Gerçeği saptırmamak gerekiyor. Yani bu aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 60'da yayınlanan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde iki zihniyet dünyasının çarpışmasını betimler. Bu ironiyi, iki zihniyet dünyası arasındaki ironiyi sarkastik bir dille betimler. Bence bir şekilde burada historiografik bir sorunla karşı karşıyayız ve belli ki danışmanlara, Sayın Başbakan'ın ya yanlış bilgiler veriyorlar ya da bilerek manipüle ediyor kendisi. Şimdi aslında bu gezinin ışıntısı, heterotopik beklenmedik bir karşılaşma. Yani sadece 3 ağacın korunması veya 50 ağacın korunmasının ötesine 2,5 yıl boyunca çeşitli paneller düzenledik, çeşitli konferanslar düzenledik ama sizin de bildiğiniz gibi o birkaç çadırın yıkılması müthiş bir infiale yol açtı. Yani evet. Çoğunluk film setinden biz bir anda çoklukların, farklı kamusallıkların olağanüstü sürpriz katılımıyla, bir araya gelişiyle yüzleştik. Farklı kimlikteki kentliler, farklı yaş grupları, farklı meslek insanları, öğrenciler tabii büyük çoğunlukta bir araya geldik. Ve kent hakkını, kentli hakkını, doğa hakkını ve ama en önemlisi insan hakkı talebinde bulunduk. Gezinin parıltısı, işte o heterotopik beklenmedik sürpriz yolu galiba buradaydı. Ve burada bir araya gelen farklı kimlikteki, farklı meslek grubundaki bir kısım insan da galiba 15 günün veya 3 haftanın parıltısı bize yetmedi. Bunu bir adım öteye götürmeyi planladık. Ve bir kent sözleşmesine, daha kalıcı bir platforma nasıl dönüşeceği üzerine biraz kafa yorduk geçtiğimiz yaz boyunca. Ve bir kent sözleşmesi oluşturduk. Sevgili dostların katılımıyla, yaşlısı, genci, emeklisi, ev kadını, farklı meslek gruplarından çok farklı kentlinin emeği olan başka bir sürece döndürdük. O heterotopik ve sürpriz ışıltıyı diye düşünüyorum ben. Evet, çok doğru. Bir de tabii onun öncesinde gene sizin üniversitenizden genç mimarların hazırladıkları maketlerle kaldırım canlandırmaları vardı. Biz bunu tabii Cumhuriyet Caddesi tarafında birebir yaşadık. Gerçi sıra selbilerde yapmışlardı gençler bu kaldırımlara. Tüneller yapıldığı zaman nasıl bir daralma gelecek ve insanlar evet. geçmek için nasıl zorlanacak? O günlere geri döndüğümüz zaman hakikaten ne söylendiyse neredeyse birebir gerçekleşti ki daha ancak bir tanesi yapıldı tünellerin. Üç ayrı tünel söz konusu. Evet. Önerildi. Evet. Ama zaten siz de çok iyi biliyorsunuz koruma kurulunun onayı olmayan bir süreç. Mahkemeye taşınmış bir süreç. Bunu beklemeden tepeden inme bir kararla kapalı kapılar ardında master planda yer almayan bir şekilde 5 tane tünelin, trafiği 6 olan tünelin yer aldığı bir proje önümüze kondu. Tabii biz hep böyle kışla binası üzerinden tartışıyoruz ama bu bir trafik düzenleme projesi. Evet. Trafik konusunda uzman olan hocalarımız, Kesik Üniversitesi İnsan Profesörü buna bir şeye çok ciddi bir katkı verdi. Bu plana, projeye şerh koydukları, bunun olamayacağını anlattıklarına rağmen galiba dinlenmedik. Şerhler görmezden gelindi. Ne zaman ki işte o genç arkadaşlar maketlerle, sokağa çıktıkları zaman maketlerle bunu olamayacağını gösterdikleri zaman hasbel kadar sadece bire indirdiler. Ama biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Sayın Topbaş kendisi Twitter hesabından 7 adet görsel yayınladı. Orada zannediyorum bir adet daha tünel öngörüyor. maalesef projeyi görmediğimiz için sadece zannediyor kelimesini kullanabiliyorum. Yani yerele ait kararlar master planda yer almayan bir şekilde, emrivaki bir şekilde kapalı kapılar ardında aslında karar veriliyor. Yani bu 2011'de de böyleydi. Gezi sürecinde gözümüzün içine bakarak Sayın Topbaş her şeyi, durakların zengini bile size sunacağım dedi. Kentlisine, halkına söz verdi. Seçilmiş başkanımızdır. Bir de meslektaşımız olduğu için kendi meslektaşlarına da ayrı toplantılarda söz verdi. Ama bugün gelinen nokta, biz 7 canımızı kaybettik değil mi? Geçtiğimiz akşam işte Emel anneyi, Emel Korkmaz annenin çığlıklarını, feryatlarını, öfkesini dinledik. O park için, o meydan için, o parktaki özgürlükler için 7 gencimizi kaybettik. Ve bundan sonra katılımcı ve şeffaf bir süreç olacak satın aldık. Hala bu süreç 2011'de nasıl tepeden imrenirse bugün de aynı öyle. Sayın Başkan Twitter hesabının attığı projelerle bunu kanıtlıyor. Evet, aslında tabii biraz daha geriye gidersek İpek Hanım, Maçka Parkı'nın düzenlenmesi, keza daha önce oldukça eski tarihe dayalı bir tiyatro binasının ortadan kaldırılıp o alanın tamamen bir taça döndürülmesi. Yani bu sadece Taksim ve Maçka bölümlerinde yaşadığımız hızlı değişiklikler, işte artık şeylere kadar gitmiyorum, cam kulelere vesairelere kadar gitmiyorum ama siz bir mimar olarak ve aynı zamanda genç mimarları da eğiten birisi olarak geleceğe ilişkin özellikle İstanbul'un önündeki en temel sorunu ne olarak görüyorsunuz? Bu bir yönetim sorunu mudur? Bir anlayış sorunu mudur? Yoksa yani İstanbulluların büyük bir kısmı bunları istiyor ve bunlar yapılıyor mu diyeceğiz? Nasıl bir tablo görüyorsunuz geleceğe ilişkin olarak? Çok güzel bir soru. Yani aslında ben formasyonum gereği, ben bir mimarım. Ben aman proje yapmayın, ya durun kardeşim diyemem. Ben yüzme öğretiyorum, yüzmeyi durdurun diyemem, kendimle çalışamam. Ama bizim dediğimiz şöyle bir şey var. Mesela sürekli bir slogan var, ekonomistlerin de çok kullandı ve şu andaki yerel yönetimin ve merkez yönetimin çok kullandı. İşte en yükseği yapmak, en hızlıyı yapmak. En çabuk bir şekilde, en kısa zamanda bütün bunları yapmak, en geniş yolu yapmak, en uzun köprüyü yapmak. Bu hem kentin, dünya kentinden bahsediyoruz, hem doğanın, hem de biz kentlinin kimliğine tarumar eden bir süreç. Biz projeleri durdurun demiyoruz, bir parça yavaşlayın diyoruz. Yani bu sadece paranın alabildiği en yüksek teknolojiyle en kısa zamanda en büyüğü en hızlı yapmak aslında uzun vadede kentinin ve kentin lehine olan bir tavır değil. Bu başka bir zihniyet dünyası. Bu vahşi kapitalist bir tavır ve yıkarak yapmak düsturunun egemen olduğu bir tavır. Biz bunu durdurun diyoruz. Biraz yavaşlayın ve bir şekilde yerele ait kararların yerelden alındığı, seçmenin oy verdiği, başkanın ve ekibince, meclisince ve uzmanlarınca alındığı ve master plan ilkelerinin hukuki kurallar çerçevesinde şeffaflıkla, kamu denetimine açık bir şekilde, dürüstlükle uygulandığı bir süreçten bahsediyoruz. Aslında benim derdim biraz uçlukla, yani demokratik bir dünya kenti olan ülkelerde, kentlerde uygulanan yöntemden başka bir şey istemiyoruz. Bütün sistem, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi şu anda büyük kamu projeleri üzerine kurulu. Kamuya ait hazine arazileri üzerinde gerçekleştirilen özelleştirme süreçleri ve işte bu kamu projelerinden gelen gelir elde. Bu noktada şeffaflık ve katılımcılık olmazsa olmaz bir süreç. Yani dürüstlük, açıklık, Sayıştay denetimine açıklık olmazsa olmaz bir şart benim gelecek düşündüğüm. Mesela geçtiğimiz günlerde yine 2011'den başlamak üzere merkezi yönetim master planda, kentin master planında yer almayan 3 tane kritik projeyi ormanlar bölgesine yer alan 3 kritik projeyi açıkladı. İşte Çıldırım Kanal Projesi olarak kamuoyunu da biliyor. Biri bütün Marmara'yı öldüreceği, bütün İstanbul'un ekosistemini değiştireceği, ÇED raporu olmayan bir projeden bahsediyorum. İkincisi 3. köprü. Yine davalı. Üçüncüsü de yine İstanbul 3. Havalimanı. Yine evet. Davalı. Bunlar hangi koşullarda ihale edildiler? Bunların projeleri nedir? Bunların fizibilite şartları nedir? Bunların doğayla, kentle karşılaşma biçimleri nedir? Bunlar hiçbir şekilde kamuoyuna mal edilmeden, tartışılmadan, kapalı kapılar ardında tepeden inme kararla. Eğer vaktimiz varsa çok kısa bir şey var, tabii var. Müsait tabii efendim. Kasım ayında Norveç'le biz olağanüstü önemli bir ticaret ve işbirliği anlaşması imzaladık. O toplantıda kent üzerine, mimarlık üzerine konuşma yapmak üzere davetliydim. Norveç Kralı ve Sayın Babacan arasında ikili bir anlaşma imzalandı. Sayın Babacan orada şöyle bir şey dedi, aklımda kaldığı kadarıyla. Norveç'te bizim en önemli ortak iki özelliğimiz vardır. Biri insan haklarına verdiğimiz değer, ikincisi de doğaya verdiğimiz değer dedi. Tabii bana çok iyi bir pas atmış önce. Yani kapalı kapılar ardında alınan kararlardan bahsediyoruz. Hemen Sayın Babacan'ın ardından bir firma kalktı. Nordic Mimarlık Ofisi ki Norveç'te ve uluslararası arenada çok önemli işler yapıyorlar. 3. Havalimanı projesini aldıklarını açıkladılar. Kalktılar, video gösterdiler. İşte kuzeyde bir nokta, havalimanının yerini görüyoruz. Ama dediler, firmanın işte yöneticisi, ben bunu burada anlatma yetkisine sahip değilim. Benim İstanbul Belediyesi ile yaptığım anlaşma bunu göstermemi engelliyor dedi. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'daki yani gelecek, yani bu yüzüyle ben besini verince kritik. Olağanüstü büyüklükte devasa bir projeden bahsediyoruz. Dünyadaki en büyük ölçekli havalimanı yapmaya kalkan bir merkez yönetim var. Bizim master planımızda yer almıyor bu. Ve firma diyor ki ben bu projeyi aldım arkadaş ama ben sana anlatamam. İstanbullu olarak bunu bilemez. Evet. Bu nasıl bir emrivakilik, bu nasıl bir baskıcılık? Yani kapalı kapılar ardında iş bitirme ve şartlı reflekslerle, mekanik tavırla kenti yönetme. Benim gelecek kent düşümde bunlar yok. Farklı bir dile, yeni bir alfabeye sahip bir dönem var. Gezide işte ne değiştiriyoruz? Yeni bir dil, yeni bir alfabe, yeni bir zihniyet var diyoruz. Bunu kavrayamayan bir yönetim var. Bunu söylediğimiz zaman da zaten o toplantıdaki belediyenin bütün temsilcileri ve bürokratları salonu terk ettiler. Benim kent düşüm kısacası şeffaflık ve katılımcılık üzerine kurulu. Sayın Tokbaş mesela geçenlerde yine açıkladı. Veli Efendi'deki bir podiumu Central Park gibi yapacağını söyledi. Evet. Yani biz dünya kentinden bahsediyoruz. Dünya kültür mirasına sahip 8500 yıllık bir emperyal kentten bahsediyoruz. Bizim başka bir dünya kentiyle karşılaştırılmaya, oralara imrenmeye, oradan kopya çekmeye. Elimizde hepsi var. Yani biz yaşanabilir, yürünebilir, gündelik hayatta yaşlı dostu, kadın dostu, çocuk dostu, çokluklara, farklı kimliklere kucak açan, farklı kimliklerin polarize edilmeden, kutuplaştırılmadan, birbirlerine düşünmeden yan yana birlikte var olabileceği bir dünya kenti istiyoruz. Ve bu zihniyette açık ve şeffaf bir yönetim anlayışı istiyoruz. Yani benim kent düşüm geleceğe dair bu. Evet, şimdi İstanbul Hepimizin girişim grubunun özellikle seçimlerden sonra da yapmak istedikleri var. Çünkü evet. Tabii yani sözleşmeleri çıkartmak kolaydır. Gerçi arkasında 8 aylık çok ciddi bir çalışma olduğunu biliyoruz. Ama onları hayata geçirebilmek için de mutlaka sivilleri harekete geçirmek, onların işe konuya sahip olmalarını sağlamak gerekiyor. Veyahut da böyle bir çerçeve yaratmak gerekiyor. Bu açıdan İstanbul Hepimizin girişim grubunun hedeflerini kısaca özetleyebilir misiniz? Geleceğe ilişkin özetlerini, düşüncelerini. Aslında bunu dile getirdiğiniz için çok teşekkürler. Burada aslında bir parça iyi niyetli, geleceğe umutla bakan kendi profili var. Evet. Hangi partiden olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun birlikte çalışacağımız, kente birlikte kucak açacağımız bir profil, bir yönetim anlayışı beklentisi içindeyiz. Ve bunun için de sözleşmeyi de imza atarak aslında biz hem birbirimize hem de bu kentle ilgili her türlü yönetim kararını alınan kamusal projelerle ilgili veya kentin geleceğiyle ilgili her türlü kararda takipçisiyiz diyoruz. Gözüm üstünde diyoruz adaylara ve geleceklerin, kentin geleceğinin gelecekteki yöneticilerin 30 Mart'ta belli olurum. Bunun için bir think tank grubu, bir zihin pratiği karşılıklı tartışma yapacağımız bir toplantımız var. 22'sinde bu cumartesi saat 2'den itibaren taşkışladı. Farklı örnekleri birbirimizle paylaşacağımız bir platform sunacağız. Mesela ben Londra örneğini daha yakinen biliyorum. Doktoramı yaptığım öğrenci olarak orada bulunduğum için. Mesela parlamento kararlarının yakından takip edildiği sivil inisiyatifler var. Biz kent meclisine ve kent master planında alınan kararları sivil inisiyatif olarak takipçisi olmaya söz veriyoruz. Farklı yerel belediyelerde, yerel meclislerde alınan kararların takipçisi olmaya söz veriyoruz. Bunun için farklı mekanizmalar var, farklı ülkelerde uygulanan bir kamu projelerinin izleme grupları var. İkincisi de kamu bütçelerinin, bu projelerdeki kamu bütçelerinin izleme grupları var. Bunları daha detaylı olarak konunun uzmanlarından ve bu deneyimlere sahip uzmanlardan duymak için bence bu cumartesi Açık Radyo izleyicilerine kapımız açık. Taşkışla'ya gelin, hep birlikte bunları konuşalım. Bu fikirleri olgunlaştıralım ve 31'inden sonra bu kenti birlikte yönetelim diyoruz. Evet. Çok çok teşekkürler İpek Hanım. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Çok teşekkürler. O zaman cumartesi günü görüşmek üzere diyelim. Evet, saat evet, 14 ile 17 arasında evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla kampüsünde salon 109'da. Evet. Çok çok teşekkürler. Güzel yayınlar. Sağolunuz. İyi günler efendim. Hoşça kalın. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi İpek Akpınar ile görüştük. İstanbul Hepimizin Girişim Grubu ve İstanbul Sözleşmesi hakkında bilgiler aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra bir başka konuğumuza telefonla bağlanacağız. Oh, Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programındayız. Şimdi de Nafiz Güder arkadaşımıza bağlandık. Nafiz merhabalar. Merhaba Gürhan Bey. Sesin çok iyi geliyor, hem de gür geliyor. Biraz önce İpek Akpınar'la görüştük. Biraz yayınımızda problem vardı ama şimdi hala herhalde ormandasın. Ben şehrin kuzey ucundayım size nispeten, evet. Evet. Epey farklı bir noktadayız. Evet. Belgrad Ormanları ile Gümüşdere arasındaki bir bölgede ama teknoloji epey ilerlemiş. Ben sizi rahatlıkla duyabiliyorum. Artık orası yani biliyorsun telefon... havaalanı inşaatı, 3. köprü inşaatı, yani oralar eskisi gibi kentin dışı değil maalesef. Evet. Evet. Biz de zaten arsa bakmaya gelmiştik buralarda. Yatırım maksadıyla. Evet. Yani son gördüklerinizden de kısaca dinleyicilerimizi bilgilendirirsek çok iyi olur. Çünkü orada hem yol inşaatları hem de TOKİ'nin bazı inşaatları nedeniyle çok ciddi hem hafriyat çalışmaları var hem de inşaat faaliyetleri, evet, var. Bunlara ilişkin bir gözlemin var mı? Kısaca söz edebilir misin acaba? Açıkçası biz ormanda çekim yapmaya geldik. Yani otoyol ve havaalanı inşaatının bulunduğu hatta hani özel bir gözlem yapma maksadımız yoktu. Ama tabii yer yer geçtiğimiz orman yollarından kuzeye doğru baktığınızda hani tıraşlanmış olan bölgeler rahatlıkla gözüküyor. Evet, bunların bir kısmı otoyol inşaatı gibi de gözükmüyor. Yani dar bir koridor şeklinde değil, geniş alanlar açılmış vaziyette. Dediğiniz gibi yerleşim maksatlı bir hazırlık olabilir, hafriyat olabilir. Ama hani kendi gözlerimizle görmesek bile zaten Kuzey Ormanları Savunması başta olmak üzere bu konuda çalışma yapan, bizzat arazide gözlem ve belgeleme yapan pek çok grup var sizin de bildiğiniz gibi. Evet, bunları da onlardan internet ortamında paylaşıyorlar arkadaşlar, sağ olsunlar. Ya da son zamanlarda muhtelif sempozyum ve konferans benzeri etkinliklerde yapılan sunumlarda da izliyoruz maalesef. Çok hızlı bir tahribat var. Tabii bu yani kuzeyin İstanbul'un kuzeyinin bu şekilde tahrip edilmesi kentin ekolojisi açısından çok önemli. Hani adeta arka bahçenizi yok ediyor gibisiniz. Hani zaten güneyde doğu batı ekseninde uzanan ve neredeyse Kocaeli ve Trakya'yla birleşmiş bir mega kent var. Buradaki yeşil alan oranları bildiğiniz gibi çok düşük. Yani dünyadaki İstanbul muadili kentlerle, Londra, Paris, New York gibi kentlerle kıyasladığınızda kişi başına düşen yeşil alan miktarı diğer kentlerin 7-8'de biri kadar. Hani bir nevi koskoca bir binanın içerisinde süs bitkisi, saksılar içerisinde bitki yetiştirmeye benziyor bu. Halbuki İstanbul'un kuzeyinde uzanan işte Şile'den Kilyos, Kıyıköy'e doğru uzanan bant da adeta bir arka bahçe gibi. Yani İstanbul'un doğası açısından önemli bir alan teşkil ediyor. Ki bu aslında hani kuş, bitki örtüsü gibi çok farklı doğal varlıklar açısından oldukça zengin bir bölge. Yani bundan 10-15 sene öncesine kadar İstanbul sularında gözlenmiş olan kuş sayısı örneğin 250'nin üzerindeydi, kaydedilmiş olan kuş. Keza çok değerli kumullar ve bunlara bağlı olan kumul örtüleri var. Tabii bunların sadece doğa ve ekoloji açısından değeri var elbette ama ekonomik açıdan parasallaştırılabilen değerleri de var. Bunları da ima etmek lazım. Bu da tabii İstanbul'daki yaşam kalitesi açısından buraların tahrip edilmesi son derece kötü bir gelişme. Evet. Biraz önce de belirttiğim gibi senden önce İpek Akpınar'la hem, evet, İstanbul Hepimizin Girişim grubunu konuştuk hem de İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuk. Evet. Sen de bu girişim grubunun içinde aktif çalışan arkadaşlardan birisin. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu sözleşmeyi neden imzaladın? Ondan sonra da tabii ki sözleşmeyle ilgili özellikle söylemek istediğin hususları almak istiyorum. Teşekkür ederim. Aslında az evvel söylediğim bu kuzeydeki ekolojik açıdan, doğal açıdan kıymetli sahaların yok oluyor olması benim bu sözleşmeyi imzalamamdaki en önde gelen sebeplerden birisi. Çünkü dediğim gibi son kalan doğal parçaları da yok edip hızlı bir şekilde, yani tabii ki bildiğiniz gibi havaalanının yapılması veya otoyolun geçtiği bölge değil. Buralardaki arazi kullanımının tamamen alt üst olmasından ve buraların da betonlaşmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu alanların kaybedilmesi hem Türkiye'nin ve dünyanın doğal mirası açısından hem de İstanbul'un kendi kendine yetmesi açısından çok önemli bir şey, önemli bir tahribat. Dolayısıyla ilk olarak bunun olmaması için, bunun önlenebilmesi için bu sözleşmeyi imzalıyorum. İkinci bir sebep, bence İstanbul'daki kentsel uygulamalar çok doğru yapılmıyor. Yani harcanan paralar ve ortaya çıkan sonuçların ben orantılı olduğunu düşünmüyorum. Örneğin deniz ulaşımı hala çok zayıf İstanbul'da ve hatta son yıllarda özelleştirmeyle birlikte, İdo'nun özelleştirilmesiyle birlikte özellikle bazı deniz hatları da iptal edilmiş vaziyette. Öte yandan bakıyorsunuz metro inşaatları çok ağır ilerlerken işte bir sabah belediye başkanı gazetecilere açıklama yapıp İstanbul'un altında 7 tane karayolu tüneli inşa edeceklerini beyan edebiliyor ve bunu birkaç ay içerisinde bitirebiliyorlar ve bu tünellerin her biri de gidiş geliş 3'er 4'er şerit olmak üzere bir metro hattından çok daha geniş yer kaplayan, çok daha maliyetli projeler. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün tabii ki. Bir üçüncü sebep de şu, eğer yöneticiler çok doğru işler yapıyor olsaydı bile bunlar çoğunlukla tepeden inme, hatta hemen hemen hepsi tepeden inme kararlarla yapılan projeler. İşte en son geçen yılın ortalarında Gezi Parkı vesilesiyle ortaya çıktığı gibi aslında bize proje olarak sunulan pek çok yatırım hiç İstanbul'da yaşayan yurttaşlara, İstanbullulara sorulmadan, hatta bazen Ankara'dan, belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bile iradesinin dışında alınan kararlarla ve bunların bir kısmı da 3. köprü ve havaalanı gibi aslında gerekli olmadığı gösterilebilen, sayısal kıyaslamalarda gösterilebilen, ne işe yarayacağı belli olmayan projeler şeklinde tezahür ediyor. Üçüncü bir sebep olarak da bunu söyleyebilirim imzalamamda. Evet, bu sözleşmeyle birlikte özellikle İstanbul'un geleceği üzerine düşünen, bu konuda duyarlı olan hem bireyler hem de sivil kuruluşlar açısından bu sözleşmeyle birlikte farklı bir model mi denenmek istiyor? Yani bu esas şeyi nedir? Bu sözleşmeyle birlikte İstanbul Hepimizin girişim grubunun yapmak istediği farklı faaliyet nedir? Bu konuda birkaç şey söyleyebilir misin dinleyicilerimize aydınlatmak açısından? Estağfurullah, bildiğim kadarıyla, aklımın yettiği kadarıyla bir şeyler söylemeye çalışayım. Öncelikle Türkiye'de yönetişim kavramı pek, yani ne merkezi ölçeğinde de kent ölçeğinde pek uygulanan bir kavram değil. Yani yurttaşların, sivil toplumun, bireylerin yeri geldiğinde özel sektörün kentle ilgili yapılacak işlere, alınacak kararlara katılması geleneği pek yok. Oysa Avrupa Birliği'nde durum böyle değil. Gerek doğal alanların yönetimi ve korunmasında, gerek kentlerin yönetiminde eski tip yönetim anlayışından ziyade daha yeni bir kavram olan yönetişim kavramı uygulanıyor. Ve Avrupa Birliği müktesebatında bunlar aslında yöneticilere zorunlu olarak yaptırılan uygulamalar. Yani belli projelerin belli bir süre askıda kalması, sivil toplumun ve bireylerin görüşünün alınması ve bu doğrultuda revizyonlar yapılması. Özellikle doğal sahaların yönetiminde çok rastlanıyor. Bunlar zorunlu tutulan uygulamalar. Aslında Avrupa Birliği üyeliği yolunda bir ilki olarak bizim de zaten bu modele geçmemiz, buna alışmamız gerekiyor. Ama böyle bir alışkanlık henüz yok. İstanbul Sözleşmesi bu açıdan bakıldığında evet öncelikle yurttaşların kendi arasında bir ittifakı, bir uzlaşması, birbirlerine söz vermesi zaten metinde de belirtiliyor bu. Ve yöneticilere karşı bundan sonra zaten kullanmaları gereken yani doğal hakları olan yönetime katılma hakkını kullanmayı talep ettiklerini beyan ediyorlar. Dolayısıyla bu sözleşmenin tarafları yurttaşlar, muhatabı da yerel yöneticiler. İstanbul üzerinde düşünecek olursak yerel yöneticiler. Bu anlamda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Tabii İstanbul hepimizin girişimi bu konuda veya bu amaçlarla çalışan tek girişim değil. Biliyorsunuz özellikle Gezi Parkı ile ilgili muhalefet başlamadan önce Taksim platformu bu konuda çok etkindi. Taksim dayanışması etkindi. Özellikle 3. havaalanı, köprü gibi projelerin dayatılmasından sonra da yerel seçimlerin de yaklaşması sebebiyle pek çok sivil oluşum, yani tüzel kişiliği olmasa bile dernek vakıf gibi pek çok sivil oluşum ortaya çıktı ve bu doğrultuda çalışıyor. Dolayısıyla İstanbul hepimizin girişiminin ve İstanbul Sözleşmesi'nin aslında bu tür çabaları, bu tür kolektif çabaları birleştirici bir platform olabileceğini de düşünüyorum. Öyle olmasını ümit ediyoruz daha doğrusu. Muhtemelen İpek Hanım da benden önce konuştuğunda söylemiştir. Bu cumartesi günü İTÜ Taşkışla kampüsünde bir geniş katılımlı toplantı yapılacak. Özellikle İstanbul'un yönetimine katılmak isteyen, yurttaşlık haklarını kullanmak isteyen sivil oluşumlar, sivil girişimler, platformların katılacağı saat 14'te başlayan bir toplantımız olacak. Malum dün de belediye başkan adayları kesinleşti ve bunlara yönelik bir mektubumuz olacak. Adaylara yönelik bir mektubumuz olacak. Yani biz bu sözleşmeyi imzalayan yurttaşlar olarak sizlerden taleplerde bulunacağız. Artık amiyane tabirle hayat eskisi gibi kolay olmayacak. Biz yönetime katılmak istiyoruz. Doğal haklarımızı kullanmak istiyoruz. Ve hesap vermenizi istiyoruz diyeceğiz. Adaylara yönelik olarak da böyle bir girişimimiz olacak önümüzdeki günlerde. Evet. Seçimler tamamlandı. Adaylar artık seçildiler ve ondan sonraki süreçte de bir izleme programı gerçekleştirilecek herhalde, değil mi? Yani zaten bu cumartesi günü düzenlenecek olan toplantının başlığı gelin 30 Mart'tan sonra İstanbul'u birlikte yönetelim. Yani biraz onun nasıl yöneteceğimizi tartışalım. Evet, planlayalım. Evet. Bunun yöntemini birlikte tartışalım, belirleyelim. Bu da aslında bir toplantıda belirlenecek şey değil herhalde, ama orada bir yeni süreci de başlatmış olacaksınız. Mutlaka değil. Tabii ki bu uzun soluklu bir süreç olmak durumunda. Az evvel söylediğim gibi Türkiye'de yönetişim anlayışı, algısı zaten hiç güçlü olmadığı için bir kere aynı amaç doğrultusunda birbirinden bağımsız olarak çalışan kuruluşlar bir araya gelip birbirimizi tanımak istiyoruz. Ondan sonra nasıl işbirliği yapabiliriz, ne tür mekanizmalar kurabiliriz, bunlara bakmak gerekiyor. Ve dediğiniz gibi asıl belki de sürecin önemli kısmı seçimlerden sonra başlıyor. Çünkü bizim için önemli olan kimin kazanacağı değil. Bu girişim belki başta söylemedik ama siz diğer konumuzda konuşmuşsunuzdur. Bütün partilere veya siyasi adaylara eşit uzaklıkta, onlar arasında herhangi bir tercih yapma doğrultusunda kriterler koyan bir girişim değil. sadece onların sözleşmeyi desteklemesini ve o doğrultuda programlar sunmasını talep ediyoruz. Ama seçilen kim olursa olsun seçimlerden sonra biz yönetime katılmak ve karar alma süreçlerine dahil olmak istiyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi cumartesi günü yapılacak toplantı bu doğrultudaki bir ilk adım olacak. Ondan sonra da bu işbirliğinin, bilgi paylaşımının ve birlik hareket etmenin formüllerini geliştirip devam edildiğini ümit ediyoruz seçimlerden sonra da. Evet ve bu tabii ki cumartesi toplantısıyla bitecek, hemen belirlenecek bir şey değil. Değil. Belirttiğin gibi uzun soluklu bir konu ama artık sivillerin de kent yönetiminde bir hem hakkı olduğu hem sorumluluğu olduğunu da hatırlatacak bir faaliyet olarak belirtebiliriz herhalde. Çok doğru, evet. Bu girişimin, gerek İstanbul Hepimizin girişiminin, gerek benzer girişimlerin ben artık bireylerden çok daha yoğun ve güçlü bir destek alacağını da düşünüyorum. Türkiye'de son yıllarda çevre hareketi diye, içerisinde çevre hareketi olarak özetlenen bir takım kıpırdanmalar, hatta şiddetli direnişler ve muhalefetler var. Biliyorsunuz HES'ler, termik santral, muhtemel santral gibi yatırımlar var. Yani sadece kentsel bölgelerde değil, kırsal bölgelerde de aslında elbette insanlar, yani hepimiz aslında doğayı, kentlerimizi, kırsal bölgelerimizi, tarım alanlarımızı bir şekilde tüketmiş olduğumuzun farkına varıyoruz. Yani yolun sonuna geldik diyebiliriz. Yani ekolojik ayak izi açısından İstanbul'da çok kötü bir durumda. Yaklaşık iki katı kadar bir ekolojik ayak izimiz var İstanbul'da yaşayan bireyler olarak kişi başına. Dolayısıyla tüketecek İstanbul kalmadı, tüketecek Türkiye kalmadı. Geri kalanları kurtarmak ve bu gidişatı geriye döndürmek için ben çok daha fazla insanın duyarlılık göstereceğini ve bu süreçlere katılacağını ümit ediyorum. Nafiz Güder, çok çok teşekkürler programımıza katıldığın için. Uzakta olsan da sesin çok iyi geldi. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Cumartesi bekliyoruz sizi. Evet. Cumartesi günü görüşmek üzere. Peki. Çok peki. Teşekkürler. Kolay İyi gelsin. İyi günler. Sağ hoşça olun. Kalın. Size de. Evet efendim. Programı Nafiz Güder'le kapatıyoruz. Ama tekrar toplantı çağrısını sizlere iletmek istiyorum. Başlığı: gelin 30 Mart'tan sonra İstanbul'u birlikte yönetelim. Yöntemi birlikte tartışalım. İstanbulhepimizin.org adresinden bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Hem sözleşmeye ilişkin hem de girişim grubuna ilişkin. Facebook ve Twitter'da İstanbul Hepimiz, hepimizin değil hepimiz olarak bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Oldukça aktif bir Facebook ve Twitter çalışması var. Bu cumartesi günkü toplantıda, saat 14 ile 17 arasında yapılacak olan toplantıda, başlangıçta konuşmaları olan konuklardan da kısaca söz etmek istiyorum. Oya Özarslan, Şeffaflık Derneği'nin Türkiye'deki faaliyetleri hakkında bilgi verecek. Bekir Ağırdır, genel seçimlere ve seçimlerdeki genel duruma ilişkin, yerel yönetimlerle ilgili geleceğe nasıl bakmamız üzerine bir sunum yapacak. Nurhan Yentürk, bütçe izleme konusundaki Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Biriminin tecrübelerini aktaracak. Cengiz Aktar bize Avrupa Birliği'nden örnekler aktaracak yerel yönetimlere ilişkin. Neslihan Öztürk, gençlerin daha önceki dönemlerde gerçekleştirmiş olduğu kamu yönetimi faaliyetlerine ve yerel yönetim faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin bilgileri aktaracak. Fikret Toksöz ise siviller olarak, bireyler olarak ne gibi haklarımız var? Evet, kanuni sınırlamalar var vesaire, ama buna rağmen yararlanabileceğimiz alanlar olduğunu ve temsil hakkımızın olduğunu ifade edecek. Şanar Yurdatapan ise Küçük Millet Meclisi tecrübesini kısaca özetleyecek. Evet, 22 Şubat Cumartesi 14-17 saatleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü'nde Salon 109'da görüşmek üzere diyelim ve bugünkü programımızı burada kapatıp gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyelim. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41